kupujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 26 marca, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. Ustawa azylowa weszła w życie. Przepisy mają pomóc w zatrzymaniu prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Atak na Polskę spotka się z ostrą odpowiedzią całego NATO, mówił w Warszawie szef sojuszu. Jak radzić sobie z agresją pacjentów? Ruszają szkolenia dla ratowników medycznych. Rząd opublikował rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Tym samym ustawa azylowa weszła w życie. Przewiduje ona możliwość czasowego zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Od kilku dni o zatwierdzenie przepisów apelował do prezydenta szef rządu. Wczoraj Andrzej Duda przed wylotem do Rzymu poinformował, że podpisał ustawę. Znowelizowane przepisy mają pomóc w zatrzymaniu prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Najpierw o podpisanie ustawy Donald Tusk apelował do Andrzeja Dudy. Kochany panie prezydencie, cały czas czekamy na pana podpis. Po podpisaniu ustawy o wprowadzenie rozporządzenia do znowelizowanych przepisów do premiera apelował z kolei prezydent. Pan premier pokazywał rozporządzenie. Panie premierze, w takim razie zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie. Nowelizacja ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony zakłada możliwość wprowadzenia czasowego i terytorialnego ograniczenia prawa do azylu. W pierwszej fazie ograniczenie ma zostać wprowadzone na 60 dni i obowiązywać na granicy z Białorusią. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wkład Polski jest kluczowy dla obronności NATO i całej Unii Europejskiej, mówił wczoraj w Warszawie sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Podczas konferencji po spotkaniu z premierem Tuskiem szef NATO pochwalił obecny rząd za wkład w zwiększenie bezpieczeństwa całego sojuszu. Zadeklarował, że każdy atak na Polskę czy inny kraj NATO spotka się z ostrą odpowiedzią całego sojuszu. Jeśli ktoś źle oceni sytuację i pomyśli, że atak na Polskę lub innego sojusznika może mu ujść na sucho, spotka się z ostrą odpowiedzią naszego sojuszu. Nasza reakcja będzie druzgocąca. To musi być bardzo jasne dla Władimira Putina, czy kogokolwiek, kto chce nas zaatakować. Szef NATO przyznał, że relacje transatlantyckie przeżywają obecnie trudności, ale dla bezpieczeństwa ważna jest współpraca. Aby była ona bardziej sprawiedliwa, kraje wspólnoty powinny zwiększyć finansowanie zbrojeń, mówił Mark Rutte. W poniedziałek rozpocznie się cykl szkoleń dla ratowników medycznych w Małopolsce. Prawie 1400 osób pracujących w zespołach ratownictwa przejdzie szkolenia z samoobrony przed agresywnymi pacjentami. Ratownicy nauczą się m.in. jak radzić sobie w trudnych sytuacjach prowokowanych przez pacjentów, zarówno w ambulansie, jak i poza nim, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, inicjator kampanii Stop Agresji wobec Ratowników. To jest kwestia bardzo wyraźnego wskazania tego, że nie ma zgody na agresję, na jakąkolwiek przemoc i właśnie postulaty zmian prawnych idących w takim kierunku, aby zniechęcić potencjalnych przestępców, potencjalnych agresorów do tego, by nie podnosili nigdy ręki na ratownika medycznego. Szkolenia przeprowadzi małopolska policja we współpracy ze służbą więzienną. W związku z atakami na ratowników medycznych w całej Polsce Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym i zaostrzenia kar w przypadku narażenia na utratę życia lub zdrowia funkcjonariuszy publicznych. Donald Trump wprowadza 25% cła na importowane do USA samochody. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował o tym podczas wystąpienia w Białym Domu. Dodał, że aby uniknąć ceł, producenci powinni wytwarzać samochody na terytorium USA. Tracimy nasze fabryki samochodów na rzecz tych budowanych w Meksyku czy Kanadzie. One w dużej mierze będą przenosić się do naszego kraju, na przykład Honda. I nie zrobiliby tego, gdybyśmy nie wprowadzili ceł. Dlatego będziemy naliczać 25% cła. Jeśli będzie budował samochody w Stanach Zjednoczonych, cła nie będzie. A cła mają wejść w życie 2 kwietnia. Klimat. Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w województwie podkarpackim umiarkowana lub dostateczna. Zaledwie 1% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W ciągu dnia prognozuje się, że udział OZE w miksie energetycznym dojdzie do 30%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Pomorzu 1-2 stopnie, podobnie w Bieszczadach, ale poza tym poranek nawet przyjemny, rześki. W większości kraju termometry pokazują teraz od 5 do 7 stopni. Po południu będzie niemal wszędzie od 10 do 14, przed południem pochmurno, z wyjątkiem Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, później chmury będą się rozmywać. Przelotne opady deszczu możliwe dziś na początku dnia, szczególnie w Małopolsce. Wiem, czwartkowe poranki to specyficzny czas, a do tego ta niespodziewana porażka Igi Świątek w Miami. Ale drodzy Państwo, negatywne myślenie nigdzie nas nie zaprowadzi. My będziemy wspierać, mam nadzieję, że Państwo wesprą nas i rozpoczniemy dzień udanie. I od razu mamy propozycję na czwartkową pobudkę. Niby to bohaterowie ciszy, ale o ciszy nie ma mowy. Héroes de silencio w utworze Entre dos tierras, a na zegarach 6:05. Taka pobudka, hiszpański rok w trójce i w ogóle zapomnijmy, że jest czwartek. Jest po prostu 27 marca, 86 dzień roku. I imieniny dziś są Aleksandra, Benedykta, Ernesta, Franciszka, Jana, Lidii i Roberta. Wszystkiego najlepszego i uśmiechy wcale nie muszą być dziś wymuszone. I ja mam nadzieję, że uśmiechnięte głosy Państwa usłyszymy. Numer 22 i 7 trójek oczywiście się poleca. Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki, a panowie z Hiszpanii budzą dalej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czternaście po szóstej. dzisiaj pan Robert nie powiedział dzień dobry, no to ja mówię dzień dobry. Dzień dobry, ale oj, sprawdźmy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, mamy czwartek, 26 marca, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Ha, było dzień dobry, tylko datę pomyliłem. 27 marca dzisiaj, ale może też to dzień dobry zbyt nieśmiało, więc dzień dobry panu, dzień dobry państwu, zapraszamy do trójki. To może ja powiem, co dziś w programie do 9 mamy dla państwa. Dzień dobry. Sprawdzimy doniesienia z Argentyny, a te mówią, że tamtejszy rząd odtajni oficjalne akta dotyczące nazistów, którzy schronili się w Argentynie po II wojnie światowej i wszelkie podejrzenia zostaną rozwiane. Michał Strzałkowski przygląda się tej sprawie i wyjaśni nam wszystko kilka minut po 7. Dzień dobry. Także po 7 będziemy przypominać przedsiębiorcom, że od 1 kwietnia muszą mieć założony adres do e-doręczeń. Jest to przede wszystkim olbrzymia wygoda dla użytkowników korzystających z doręczeń, dlatego że nie musimy iść do placówki pocztowej i odbierać tak zwanego awizo. Wyeliminuje to ukrywanie się podatników, ukrywanie się adresatów czy jakichkolwiek podmiotów, które będą zobowiązane do tego, żeby korzystać z e-doręczeń. List wysłany przez system e-doręczeń ma taki sam skutek prawny jak tradycyjny polecony za potwierdzeniem odbioru. A propos, można potwierdzać odbiór, gdzie nas państwo odbierają, w jakich pięknych okolicznościach przyrody ten 27 marca rozpoczynają państwo z trójką. Dzień dobry. Dwie dwójki i siedem trójek, rzecz jasna w tej sprawie, a ze spraw, które dziś poruszymy, są jeszcze wilki. Według International Wolf Center w latach 2002-2020, czyli w ciągu niemal 20 lat, stwierdzono 26 ataków ze skutkiem śmiertelnym przez wilki na całym świecie. Za to według portalu Myśliwi w Działaniu w latach 2015-2024 w samej Polsce w dwa razy krótszym okresie miało miejsce 28 wypadków śmiertelnych z udziałem myśliwych. To człowiek człowiekowi wilkiem, czy może człowiek człowiekowi człowiekiem, bo dane sugerowałyby jednak tę drugą opcję. Szczegóły tej sprawy po 6.30. Za kilka minut zajrzymy do prasy i na portale, a w stałych punktach programu dziś Piotr Łodej obali fake news. Fake newsa, na którego przyznam się państwu, sam się nabrałem. Gościem Renaty Grochel będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, a Kuba Ambrożewski opowie o utworze Stonesów w rytmie disco. Dzień dobry! Disco Stonesi około 7.50. Teraz mamy 6.17 i gramy nowość od Fontaine's DC. It's amazing to be young. To miejsce 9 ostatniego notowania pierwszej trójki. It's the Halo, halo, dwie dwójki, siedem trójek, z nami pani Karolina, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich państwa serdecznie. Chciałam powiedzieć, że ja bardzo dobrze dzisiaj zaczynam dzień, ponieważ moje młodsze dziecko kończy dzisiaj 18 lat, jestem bardzo wzruszona, ale proszę państwa, potrzebuję od was wsparcia. Chciałabym, żebyście powiedzieli mojemu dziecku, że ta dorosłość ma też piękne odsłony, bo ona się trochę stresuje wejściem w tą dorosłość za miesiąc matura. Przepraszam, jestem poruszona bardzo, ale chciałam powiedzieć, że dzień jest cudowny, mamy dużo energii, jesteśmy po pysznym, zdrowym śniadaniu, obudzeni przez koty już o 5:00, także mamy dużo energii, ale widzę, że Gabriela ma dzisiaj dużo stresu w związku z tym, że weszła właśnie w dorosłość. No to oczywiście my zapraszamy wszystkich słuchaczy do wyrażania wsparcia i dobrych słów dla Gabrieli. Pani Karolino, i bardzo dziękujemy. Życzę wam cudownego dnia. It's amazing to be young. Ameryki chyba nie odkryli panowie z Dublina, ale zagrali przed nią. Oj tak, a skoro o udanych dziełach mówimy właśnie, to ja teraz pozwolę sobie chwalić i rozgłaszać. Anna Dudzińska, nasza trójkowa koleżanka, miłośniczka i specjalistka od reportażu, została nominowana do Nagrody Reporterskiej Polskiego Radia, czyli do Melchiorów, mówiąc krótko. Ale nie, że raz nominowana. 3 nominacje ma na koncie Ania Dudzińska, najwięcej w tegorocznej odsłonie konkursu. O, Fontaine's DC zwijają taśmę właśnie, a taśmy Ani mogą dać jej nagrody w kategoriach audioserial reporterski lub dokumentalny, dokument historyczny, reporterski bądź dokumentalny oraz w kategorii twórca roku. I wszystko będzie jasne dziś wieczorem. Uroczysta gala w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie dziś się odbędzie. Ja coś czuję, że jutro rano zabrzmią w porannym ZD3 fanfary i tak myślę, że się należą. Pozdrawiam w okolicznościach takich, że od rana rozwozimy mebelki i tyle. Pozdrawiamy z Rybnika. przegląd prasy. Iga Świątek pożegnała się z turniejem rangi WTA 1000 w Miami po ćwierćfinałowej porażce z filipińską tenisistką Aleksandrą Ayalą. I jeśli zaskakuje Państwa to nazwisko, to nic dziwnego. 19-letnia Ayala rozgrywa turniej życia. Do tej pory była notowana na 140. miejscu w rankingu WTA i raczej w skali globalnej anonimowa. I jak podkreśla nasz portal informacyjny polskieradio24.pl, Iga Świątek po raz pierwszy od 2021 roku przegrała mecz z zawodniczką notowaną poza najlepszą setką światowych list, a w tym 2021 też wydarzyło się to w Miami. Co ciekawe, jakby Floryda sprzyjała takim niespodziankom, to wszystko oznacza, i to może Państwa zaskoczyć, że Iga Świątek jeszcze nie wygrała żadnego turnieju w tym sezonie, mało tego, w żadnym nie była w finale. Choć w moim uwielbieniu dla jej sportowej klasy nic się nie zmienia. Naukowcy ostrzegają przed skutkami rzucia gumy, pisze Wprost. Wprost. Chodzi o mikroplastik. Pracownicy Uniwersytetu Kalifornii w Los Angeles, UCLA, badali zawartość mikroplastiku w gumie do rzucia. Cząstki te wydają się wszechobecne w naszych czasach i odnajdywano je w najróżniejszych organach ludzkiego ciała, wliczając mózg, nerki czy wątrobę. Naukowcy sprawdzili więc, jak to jest z gumami do rzucia, czy z nich także ten mikroplastik się bierze. I badali gumy podczas rzucia i wyszło, że z grama gumy uwalniało się średnio 100 cząstek mikroplastiku, choć niektóre kawałki miały ich aż 600 na 100 gram. Daje to nawet 3000 cząstek mikroplastiku uwalnianych do ust. Ku zaskoczeniu naukowców okazało się, że syntetyczne gumy wcale nie są pod tym względem gorsze od naturalnych, wypuszczają podobne ilości cząstek, a z eksperymentu wynikało jeszcze, że lwia część mikroplastiku uwalniana jest podczas dwóch pierwszych minut rzucia. Co rekomendują naukowcy? W skrócie, lepiej rzuć jedną gumę dłużej, niż ciągle te gumy wymieniać, jeśli już chcemy nawyk rzucia gumy zachować. No i jeszcze jedno, naukowcy mówią, że plastik uwolniony do śliny to tylko mały ułamek tego, co pozostaje w gumie. Podkreślają, że nie powinniśmy wyrzucać jej poza koszem, czy przyklejać do ścian. Albo krzeseł, albo stołów, albo barów, albo gdziekolwiek. z Elbląga, witam całą trójkę i wszystkich słuchaczy, a nie, jak słyszałem, mamę Gabrieli, także wszystkiego najlepszego dla Gabrieli na urodziny, dużo zdrówka przede wszystkim, a niech się nie martwi o wejście w dorosłość, bo ma przy sobie wspaniałego człowieka, czyli swoją mamę. Także wszystkiego dobrego, miłego dnia i lecimy dalej, słuchamy. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Marian, a kupić najlepiej to jak? No jak, Barbara, no dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Tylko w Stokrotce, od czwartku do soboty, wielka promocja na wszystkie produkty chemiczne. Wybierz dowolnie, do sprzątania, prania lub zmywania. Za drugi tańszy produkt zapłacisz o 70% mniej. Tak, o 70% mniej. Rabat nalicza się przy kasie i dotyczy tańszego produktu. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Żegnamy reklamy. Jest 6.30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Około 30 przywódców państw z tak zwanej koalicji chętnych do pomocy Ukrainie spotka się dziś w Paryżu. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Główne tematy szczytu to zawieszenie broni i ewentualne wysłanie do Ukrainy wojsk po zawarciu pokoju. Na szczęście nie wszystko na świecie idzie w złą stronę. Od 2000 roku liczba zgonów dzieci poniżej 5 roku życia zmniejszyła się o ponad połowę, poinformował UNICEF. Organizacja ostrzega jednocześnie przed zagrożeniami dla dalszego postępu. Chodzi m.in. o cięcia w finansowaniu z powodu przekierowania globalnych zasobów na walkę z pandemią COVID-19. Na koniec sposób na szybkie wzbogacenie się. Okazuje się, że w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury i ciśnienia woda może przekształcić się w superkwas, który zamienia węgiel w diamenty. Flavio Brigano z Sorbony wykazał to za pomocą symulacji komputerowych. Te właściwości wody mogą wyjaśniać wyniki wcześniejszych badań, sugerujących, że na lodowych planetach olbrzymach, na przykład Uranie i Neptunie, mogą padać diamentowe deszcze. Nam, ziemianom, nie starczyłoby parasoli, ale i tak niewielu by narzekało, typu dawno nie padało, jestem spłukany. Kolejny serwis w Trójce o 7. Jakie temperatury nas dziś czekają? Niemal w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia będzie od 10 do 14 stopni, to jeśli założą Państwo stopni kilkanaście, to nie powinni się Państwo zawieść. A co z deszczem? Przelotne opady możliwe na początku dnia, ale w zasadzie tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. Przed południem będzie pochmurno, z wyjątkiem Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Później te chmury będą się rozmywać, po południu po prostu więcej słońca. Zaglądamy do muzycznego kalendarium. 26 marca był wyjątkowy pod tym względem, ale i dziś dużo wyrazistych nazwisk w kalendarium muzycznym, a chociażby Mariah Carey dziś świętuje urodziny. Wypada chyba zagrać jej największy przebój. Taki żarcik. Na palmie pierwszeństwa aż tak nam nie zależy, będzie coś innego. Potańczyliśmy, a dodatkowo zbieramy szczęki z podłogi. Zresztą jak zawsze po tym utworze. To się chyba nazywa rejestr gwizdkowy. Michał mówi spróbuj tak. Sam spróbuj, cwaniaku. Efekt wow, gwarantowany. Mariah Carey dziś świętuje te urodziny, ale nie tylko jej nazwisko dziś w kalendarzu muzycznym, więc na pewno do tego wątku wrócimy. Teraz coś z nowości. Chodzi tu, pani Mariah się pojawia. Mariah Carey Through Death Valley, czyli Blossoms w Trójce. Czy wilki są aż tak straszne, jak się je maluje? Józef Niewiarowski przyjrzał się zdjęciu, które zrobiło ostatnią furorę w sieci. Watacha wilków przechadzająca się po miasteczku na Podlasiu wzbudziła grozę. Taki oto post na Facebooku. Dziś rano orzeźwiający poranek w Bielsku Podlaskim. Widzimy zdjęcie przedstawiające watachę wilków na miejskiej drodze. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Sfabrykowane dobrze, choć bardziej kompetentna cyfrowo osoba na pewno by się zorientowała. A co to ołowiu zabrakło? Proszę namiar, to podeślę. Komentuje ewidentnie niezorientowany Mirosław. Wyszły szukać psów na śniadanie. Przyzwyczajcie się. Wtóruje mu Piotr. Wyślij na Wilk Alert. Proponuje Robert. Wilk Alert. Strona internetowa, której twórcy piszą: kluczowym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się uruchomić wilkalert.pl, były powtarzające się zdarzenia z udziałem wilków w regionie dwóch powiatów. Dotyczyły one m.in. przypadków zabicia przez wilki psa oraz kilku zwierząt hodowlanych. Mapa na stronie cała żarzy się od alertów z udziałem wilka. Takich jak 12 marca 2025 roku. Podczas nocnej obserwacji dostrzegłem samotnego, kulawego wilka, który na widok samochodu położył się na polu i bacznie go obserwował. Twórcy strony i facebookowej grupy mówią, że ich celem nie jest sianie postrachu, a rzeczywiste dokumentowanie zdarzeń z wilkami, a tych w Polsce nikt nie agreguje. Nie ma obowiązku prawnego gromadzenia danych innych niż związanych z wypłatą odszkodowań. Maciej Perzyna, lekarz weterynarii i myśliwy. W związku z czym te dane, które są gromadzone, to są dane dotyczące zgłoszonych szkód. W Polsce w 2022 roku wypłacono w sumie 41 milionów złotych odszkodowania za szkody wyrządzone przez gatunki chronione, takie jak bobry, żubry, wilki, niedźwiedzie i rysie, z czego niespełna 2,5 miliona dotyczyło wilków. Największe szkody wyrządziły bobry. To blisko 35 milionów złotych. To są wartości trudne do porównywania, bo nie wiemy, jaki ułamek szkód wyrządzanych przez wilki podlega odszkodowaniom i nie wiemy, jaki ułamek szkód wyrządzanych przez bobry podlega odszkodowaniom. Natomiast na pewno wiemy, że szkody wyrządzane przez bobry są dużo łatwiejsze z punktu widzenia przetwarzania przez urzędnika do wychwycenia, potwierdzenia i też oszacowania co do wysokości. Portal InfoWet przytacza jednak ciekawe dane. Według International Wolf Center w latach 2002-2020, czyli w ciągu niemal 20 lat, stwierdzono 26 ataków ze skutkiem śmiertelnym przez wilki na całym świecie. Za to według portalu Myśliwi w Działaniu w latach 2015-2024 w samej Polsce w dwa razy krótszym okresie miało miejsce 28 wypadków śmiertelnych z udziałem myśliwych. Człowiek człowiekowi wilkiem, czy może jednak człowiek człowiekowi po prostu człowiekiem? Dwie dwójki i siedem trójek, drodzy Państwo, także w tym temacie. Chociaż proszę pamiętać o urodzinach 18 Gabrieli, której mama do nas zadzwoniła. Mówiła, że Gabrysia się stresuje. A ja coś czuję, że obie się stresują. Ja chciałem powiedzieć kilka słów tej młodej pani, która wchodzi w dorosłość, Gabrieli, że ma wspaniały czas przed sobą, bo jest jeszcze na tym etapie, że może swoje życie wykreować i teraz ma ten czas, żeby spełnić swoje marzenia w życiu. Wszystkiego dobrego dla niej i dla programu. Trzeciego. Pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiamy i słuchamy. To nowość od administratora Elektro, córka ogrodnika. Za 16 minut będzie 7. Boisz się, nie budzisz się, ona powinie o nim. Powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale dotyka. administrator Elektro w Trójce. Trójce, która zaprasza na kilka dni urodzinowych atrakcji. 1 kwietnia, 63. urodziny Trójki, ale zaczniemy już 28 marca. Czyli jutro, w piątek, studio M5 otrzyma imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego, a przy okazji zagrają Special Quartet i Atom String Quartet, a więc będzie jazzowo jutro w Trójce. 30 marca, to zdaje się niedziela, koncert zespołu Afterclang. 31 marca będzie można posłuchać ustawionego konkursu piosenki prowadzonego przez Artura Andrusa, a 1 kwietnia, już w tym dniu urodzin, koncert Basi Małeckiej z zespołem. Takie atrakcje mam dla Państwa. No, można ich wysłuchać na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli zupełnie darmowo. Proszę się włączać w świętowanie naszych 63 urodzin. Kamera obskura, Lloyd, I'm ready to be heartbroken. Na zegarach 6.52 o tej porze obalamy mity, walczymy z dezinformacją i rozprawiamy się z fake newsami, a robi to konkretnie Piotr Łodej. I muszę się do czegoś Państwu przyznać. Dzisiejszy temat sprawił, że ugięły się pode mną nogi, bo o tym fejku sam w ramach ciekawostki kiedyś Państwu powiedziałem. Ot tak spontanicznie, ale niech to będzie nauczka na przyszłość. A o co chodzi? O tym Piotr Łodej. News albo fake news. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że Cristiano Ronaldo nie może reprezentować swojego klubu w Iranie, ponieważ został tam skazany. Co miał zrobić piłkarz legenda, że spotkała go taka kara? Wyjaśnia Marcel Kiełtyka ze Stowarzyszenia Demagog. Rzekomo miał złamać prawo irańskie dotyczące niewłaściwego traktowania kobiet. Tam chodziło o to, że po jednym z meczów Cristiano Ronaldo miał przytulić i pocałować w czoło niepełnosprawną sportsmenkę, co miało doprowadzić właśnie do ukarania sportowca. No to oczywiście okazała się fałszywa informacja. Wchodzimy na popularne serwisy informacyjne, skrolujemy media społecznościowe, czytamy na portalach, często w ogóle nie zastanawiamy się nad wiarygodnością takich newsów. Jak my możemy sprawdzić, czy to prawdziwa, czy fałszywa informacja? No bo najczęściej nie mamy dostępu do zagranicznych, oficjalnych, wiarygodnych źródeł. Tak, ale mamy dostęp do organizacji fact-checkingowych, do rzetelnych polskich mediów, bardzo często do anonimowych internautów, którzy mimo wszystko rzucają rzetelne informacje. A w tym przypadku tą informację było bardzo łatwo zweryfikować, ponieważ jest to stary fake news. On pierwszy raz pojawił się już w 2023 roku i po prostu zatacza koło. Ciekawe, dlaczego akurat ten fake news wraca. Po dwóch latach nadal wywołuje takie kontrowersje? Aż tak rezonuje w sieci? Myślę, że dlatego, że wywołuje sporo emocji. Cristiano Ronaldo jest bardzo rozpoznawalną postacią. Jeżeli miałbym obstawiać, dlaczego powstał w ogóle ten fake news, to wydaje mi się, że po to, żeby stworzyć tak zwaną farmę lajków, czyli strony internetowe, fanpage'e na Facebooku zajmujące się kwestiami sportowymi. Im zależy na tym, żeby przyciągać swoich odbiorców i w ten sposób chcieli uzyskać większe zasięgi. Zorganizowana, zaplanowana wcześniej akcja, tak bardzo upraszczając i skracając, żeby na naszym klikaniu w fejkowego newsa zarobić pieniądze, o to właśnie chodzi? Tak mi się wydaje, ponieważ ten fake news no już był dużo razy opisywany przez różne strony internetowe. I on wyglądał dokładnie tak samo? Chyba tak, tak, dokładnie tak samo. Nic tam w zasadzie się nie zmieniło. To chodziło o te 99 rzekomych batów za złamanie prawa irańskiego. I tym razem także nic się nie zmieniło. Jak wtedy, tak i teraz. Jest to nieprawdziwa informacja. Zdecydowanie jest to fake news. A co nam, zwykłym użytkownikom, pozostaje? Przypomnijmy, jak weryfikować takie rewelacje? Co należy, a czego nie należy robić? Przede wszystkim stronić od emocji przy takich informacjach i jeżeli coś wzbudza w nas właśnie takie emocje, to nie podawać dalej tych informacji. No i poszukać w internecie, wpisać słowa kluczowe, zajrzeć na rzetelne strony internetowe, właśnie na strony fact-checkerów, zobaczyć, czy ktoś już wcześniej sprawdził tą informację. Polecał Marcel Kiełtyka ze Stowarzyszenia Demagog. Przypomnę, pierwszej polskiej organizacji fact-checkingowej, która od ponad dekady zawodowo zajmuje się sprawdzaniem prawdziwości informacji, także tych okołosportowych pojawiających się w mediach. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Piotr Łodej wróci z cyklem w poniedziałek. Przegięte przez barierkę. On łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Głos w sprawie wilków. 2 2 i 7 3. Wilki wcale nie tak chętnie podchodzą pod zabudowania. Ciekawe, czy jest jakieś zawołanie na wilki, bo ja próbowałem cip, cip, cip, cip, cip, cip, albo ci, ciki, ciki, ci, ale to nie działa. To może taka propozycja? Gargol, podaj się do płota. No to zazwyczaj jednak w tym kraju działa. Drodzy Państwo, za chwilę w Trójce serwis, sport i prognoza pogody. Po 7 powiemy o argentyńskim planie odtajnienia dokumentów dotyczących nazistów, którzy po II wojnie światowej mieli do Argentyny wyemigrować. I będziemy także świętować Dzień Teatru, Międzynarodowy Dzień Teatru, w nietypowy sposób. To wszystko po 7 w Trójce. Zapraszamy do reklamy. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Mleko UHT Simple 3,2%, 32% taniej. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,94. Żegnamy reklamy.